Ahoj, vítejte na CNews.cz u dalšího dílu našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. A já jsem Lukáš Václavík. Dneska je 8.8.2019 a jdeme na to. A ty dneska mluvíš nějak rychle, jsem si všiml. Protože není čas. Tak jdeme na to, no. A tady na Ostravsku nikdy není čas, že jo, takže. Jo. Proto mluvíme krátce a tak. Ale každopádně dnešním dílem, nebo v dnešním díle se budeme bavit o třech tématech, které se v uplynulém týdnu nebo dvou týdnech staly. A jsou to podle mě jako velký témata nebo zajímavý témata, který mají nějaký diskuzní potenciál i pro nás, i možná pro vás. A tak čím chceš začít, Petře? Mě tady zaujaly třeba nějaký ty foťáky v mobilech. To vypadá dost výživně, aspoň teda podle čísel. Jo, narážíš na Xiaomi, který tento týden ohlásilo, že chystá mobil, který bude mít 108 megapixelový foťák, což je jako úplně neuvěřitelný, protože ne, že by takový jako nebyly, dneska máš nějaký full frame foťáky nebo nějaký jako středoformátový úplně jako špičkový zrcadlovky nebo bezzrcadlovky, který jako takový rozlišení mají, ale to jsou zařízení prostě v hodnotách jako vyšších desítek tisíc nebo stovek tisíc korun a Xiaomi tohle chce dostat do nějakého jako mainstreamového telefonu, který samozřejmě nebude mít ty stejný parametry jako ty velký foťáky, že jo, ten čip tam bude mnohem menší, ale i tak prostě takový rozlišení je to masakr nejenom z toho, co prostě z toho můžeš vytáhnout za detaily, ale taky toho, jak potom ty soubory budou velký, jak to bude náročný vůbec na nějaký zpracování, protože že jo, ten mobilní hardware není tak jako výkonný, aby tady s tímhle si poradil a dneska, když tam prostě se na to aplikují různý filtry a postprocesingový různý kejkle, tak jako úplně si to moc nedokážu představit, jak tohle bude fungovat, jak tohle bude rychlý, ale fakt jsem zvědavý, no, protože tohle rozlišení za prvý se žádá to, aby tam byla fakt špičková kvalita toho skla, jako toho objektivu, protože jinak by to nemělo vůbec smysl, protože se to tam bude ztrácet, že ty detaily by se tam ztrácely. A potom to bude zajímavý v tom, že z tak vysokého rozlišení můžeš dělat různý softwarový jako výřezy a díky tomu zoomovat, aniž by trpěla ta kvalita. Že? Protože jako není to digitální zoom, který ti něco vyřeže, ale potom to jako digitálně zvětší. Tady to prostě pořád jako bude mít to nativní rozlišení, akorát, že prostě bude nižší. Jo? Takže oni si prostě z těch 108 megapixelů jako můžou udělat nějaký dvounásobný zoom, který a potom prostě ten snímek bude mít jako 27 megapixelů, nebo prostě budu mít čtyřnásobný zoom a pořád to bude mít jako necelých 7 megapixelů, což je pořád dost. Takže tam nebudou muset dávat jako nějakou. Nebudu tam muset dávat objektiv s nějakým jako dvojnásobným ohniskem a podobně. Fakt jako jsem zvědavý, co tady z tohohle vytáhnou, protože už jako dneska jsem se divil, nebo ne dneska, ale jako tím dneska myslím, jako v poslední době, že se ta megapixelová válka znovu rozjela, protože jako dlouhou dobu to vypadalo, že je tomu konec a že jako v těch špičkových nebo v špičkových fotomobilech, že se ustálí ty jako 12 nebo 16 megapixelový foťáky, že se budou zvětšovat ty jejich čipy, takže ty jako jednotlivé buňky budou větší, pohltí více světla, jo, bude tam prostě vyšší dynamický rozsah, jako ty snímky budou mít méně šumu a podobně. A teď se vlastně ta válka díky nebo kvůli Sony a Samsungu, který jsou jako největší producenti těch obrazových snímačů, tak se znova rozjela a už tady prostě dneska jsou na trhu foťáky v mobilech, který mají jako rozlišení 48 megapixelů a Samsung vlastně teďka už uvedlo 64 megapixelový snímač, který se brzy objeví v prvních modelech, no a teďka prostě jdou přes stovku, to jako fakt nevím, kde se tohle zastaví, jo, to je mazec. No prosím tě, a Samsung teda ještě nemá těch 108 megapixelů, protože ve svém článku píšeš, Xiaomi prozradilo, že Samsung uvede i 108 megapixelový senzor. Výkřičník. Jo, no Samsung to ještě oficiálně neoznámil. Já nevím, jestli jako k tomu oni mají nějaký plány jako něco s tím dělat sami, nebo to je nějaká nějaká zakázková výroba přímo pro Xiaomi, jo. Protože nemáme žádný zprávy, že by takový snímač chtěl využít někdo jiný, jo, ale jako vyrábět to bude samozřejmě Samsung, ale jestli on to bude používat, to nevíme, protože třeba i tento týden vlastně představil, že jo, Galaxy Note 10 nebo Note 10 Plus a tam taky, že jo, tam používá 12 a 16 megapixelový snímače. nepoužívá ty velký. Ty jsou prostě dneska pořád záležitostí jako nějaký jako střední třídy nebo nižší, vyšší, nebo ne, vyšší střední třídy, tak. A do toho high-endu úplně nejdou, protože tam zase jsou s tím prostě jinačí problémy. Ne, teďka bych to nedat rozebíral. Ale jako Samsung se právě drží, jako, nebo samotný Samsung se drží těch nižších rozlišení v těch svých zařízeních. A proč tak činí? Nevím, protože si podle mě myslí, že to nižší rozlišení na velkým snímači a prostě ty velké buňky, že jsou možná jako výhodnější pro něj, než jít za cenu toho jako zmenšování těch buňek, zmenšování těch pixelů. Jako těžko říct. Pokud si to myslí, tak to má nicméně pravdu, že jo? Jako současné testy ukazujou, že to nižší rozlišení na velkým snímači je pořád lepší, nebo pořád z toho vycházejí lepší snímky než naopak, ale jako tohle se může změnit, protože už jsme se o tom bavili několikrát, že to softwarové zpracování nabývá na významu a že už je dneska jako málem důležitější než jako kvalita toho snímače a kvalita té optiky, a jako, takže do budoucna se to může obrátit a právě jako díky tomu softwaru prostě vytáhnout jako z tady těhle nový generace snímačů prostě mnohem víc. No pamatuju si, že před pár lety HTCčko, že jo, šlo tou cestou, kdy právě se snažilo jako nenavyšovat počet těch bodů nebo těch snímačů, ale spíš jako šlo tou cestou, že ty snímače byly větší. Jo, to bylo, no, oni to nazývali jako ultrapixely, že to je revoluční technologie a myslím, že jim to vydrželo jako dva modely a pak šli cestou toho mainstreamu jako všichni ostatní. Jo. No, klasika. A kde je dneska HTCčko, že jo? Asi se to neprodávalo moc, no, ale to nebude problém foťáku u HTC. Ne, ale je dobrý, že tady třeba tohle řešení je, i když třeba jako ve výsledku nebude dobrý, ale prostě jsem rád, že výrobci něco zkouší, že tady prostě bude nějaká konkurence a že prostě jeden bude zkoušet jít jako touhle cestou, další prostě zvolí právě to nižší rozlišení. Uvidíme. No, to určitě. No a jako jaký je teda tvůj osobní dojem z toho, jako že Ježíš Maria, budeme tady mít mobil, který bude mít prostě 108 megapixelů foťák? Jako můj dojem bude se nějak tvarovat, až uvidím z toho první fotky, jo. Takhle na tom papíru mám z toho spíš strach, protože jak říkám, prostě bude to náročný na zpracování, na ukládání. I prostě tam budou ty zvýšený nároky na tu optiku, ale jako fakt dokud neuvidím první snímky z toho, tak jako těžko to můžu soudit. To samozřejmě chápu, nicméně první emoce je strach. No, to si říkal, to si strach říkal. No, tak jo, no. Spíš zvědavost taková. Jo, jo, tak zvědaví jsme asi úplně všichni. Napadá mě, jestli třeba nebudou chtít v Xiaomi použít nějaký jiný obrazový formát než JPG, který už je jako strašně zastaralý. Jako chápu, že pravděpodobně tě nechají fotit do RAWu, možná, snad. No to tom potom budou jako monstrozní ty soubory. To prostě může mít jako 50-60 mega nebo tak něco. No jasně, ale to by jako dávalo smysl, ne, kdyby tuhle možnost nabídli u takového foťáku. To asi jo, ale taky zase bude záležet na tom, co z toho poleze prostě ty surový data, jo. Třeba budou jako vypadat fakt ošklivě a že bez toho zpracování nebo před nějakého předivýkání, takže to jako nebude vůbec použitelný, jo. Že dokud tam prostě oni na to neaplikují nějaký úpravy, tak to nebude moc pěkný, protože už dneska, jo, když i přímo do toho RAWu, tak nelezou úplně surový snímky, tak jak je prostě pořídí ten snímač, ale už se tam na to aplikují nějaký úpravy, různý korekce, vat objektivu, protože viděl jsem na DeepReview.com právě nějaký testy, kde měli nějakou upravenou verzi firmwareu, která na jakým telefonu, už nevím, který to byl, ale právě lezly z toho ty snímky, ty úplně jako surový a jako nedal se na to koukat a fakt se musel si s tím hodně vyhrát, aby to bylo jako použitelný. Což ale jako zase je důvod pro to ty RAWy tam mít, že jo, protože každý fotograf se s tím může vyhrát, každý si to může upravit jak chce sám, jo? Že ten výstup prostě jednoho může vypadat jinak než výstup jako dalšího člověka, takže jak říkám, uvidíme. No. Jasně. No a myslíš, že třeba se víc uchytí formát HEIF například? Těžko říct. Jako ten JPEG tady bude pořád, protože to je taková ta záruka nějaký kompatibility se každým softwarem, s webovými prohlížeči a podobně. Ale formáty jako HEIF nebo WebP, tak jako jsou tady, ale podle mě jsou takový jako doplňkový a jako musíme je brát vážně, ale jako nemyslím si, že to prostě budou, že to bude náhrada toho JPEGu. Jako dneska vůbec jako v tom počítačovém světě jsou moderní formáty, ale ty starý tady pořád zůstávají, že jo. Pořád se používají MP3, které jako dneska jsou, že jo, jako ta jejich efektivita je mizerná, tak. A já taky ještě znám úřady nebo třeba obce, který mají web, který vypadá jak z 90. let a tam místo toho, aby nějaký dokument, který opravdu jako by nemusel být zveřejněný touhle formou, mohl by být přímo na tom webu, tak je tam odkaz ke stažení na formát .doc, což je taky docela zábavný, ale to už se zase oddaluju od těch fotek někam. A v tom doku je naskenovaný obrázek, ne? No jo, jo, přesně, přesně. Classic. To je typický docela. Ok, tak posuneme se k dalšímu tématu. Který teda? No, pak tady máme něco, co se týká operátorů, už zase. Mluvíme teda o nich fakt asi v každém podcastu v poslední době, ale ono se prostě kolem nich pořád něco děje. A tahle zpráva je zajímavá tím, že zase dává zapravdu kritikům našich operátorů. A v čem to spočívá teda konkrétně ta kritika, z jaký strany přichází? No, Evropská komise po 3 letech vyšetřování přišla s nějakým předběžným závěrem, že sdílení sítí mezi O2 a T-Mobilem, nebo mezi CETINem a T-Mobilem, dneska už, to, aby to bylo přesnější, a takže asi poškozuje trh, že jde proti spotřebitelům, že nepřispívá k nějaký konkurenci, že ti operátoři nemají jako motivaci zlepšovat ty sítě a že celkově je to asi špatně. A možná to bude mít nějaký důsledky, možná ne, to nevíme, je to předběžný závěr ještě. Teďka právě do toho budou vstupovat různí lobbysti a samotní operátoři budou jako komunikovat s Evropskou komisí, aby jako vysvětlili, proč ty závěry jsou podle nich špatný, protože už jako známe jejich reakce a jak O2, tak T-Mobile, tak jako říkají, že to je nesmysl, to, co Evropská komise tvrdí. A tak uvidíme, co se stane, protože tam je na tom zajímavý to, že Evropská komise začala s tím vyšetřováním v roce 2016 a už tehdy jako říkala, proč do toho vyšetřování jde, proč jako to vůbec spustila. No a řekla ty důvody stejný, jako použila právě teďka při obhajobě toho svého závěru. Tedy, že to sdílení na českém trhu tak spustili jako dva největší mobilní operátoři, kteří mají dohromady 75% trhu. A že ten třetí, což je u nás Vodafone, tak je prostě ten menší, který nemá jako dobrý pevný sítě a že je takový ten utlačovaný vzadu, takže prostě je tady obava z toho, že ta kvalita sítí v Česku nebude dobrá, že právě ti operátoři nebudou mít ty motivaci to modernizovat. Ale prostě před 3 lety řekli to samé, co jako dneska, tak vlastně veřejnost neví, co za ty 3 roky se tam u nich změnilo, nebo proč k tomu závěru dospěli, nebo jestli to mají podložený ještě něčím jiným. Je to docela zvláštní. A hlavně za ty 3 roky, tak se ten trh dost změnil. Nejenom teda, nebo ne, ani ne tak v Česku, ale vlastně i v Česku, protože T-Mobile je sice, teda Vodafone je sice ten jako malej třetí vzadu, nebo menší než ti ostatní, ale už není slabý v pevných sítích, protože nedávno, že jo, koupil UPCčko, takže vlastně v těch pevných sítích je teďka hodně velký. A hlavně v tom evropském měřítku, tak to sdílení sítí najednou je jako všude. Já jsem se dneska díval zhodou okolností na loňský průzkum nebo loňskou zprávu BEREKu, což BEREK je evropský úřad, který sdružuje národní regulatory telekomunikační, tedy jako například u nás ČTU. A ten vlastně loni zjistil, že v Evropské unii, takže už funguje, pokud si dobře pamatuju, 16 dohod o sdílení sítí. V některých zemích je těch dohod i třeba více, jo, a už je to v podstatě mainstream. Sice Česko je trošku specifický v tom, že tady to fakt dělá ta jednička a dvojka na trhu, že jinde to spíš třeba bývá jako dvojka a trojka, jednička a čtyřka, jo, že to prostě není tam ta dominance taková velká, ale pořád to sdílení prostě roste a každý den se uzavírají nový smlouvy. A Vodafone, který mimochodem je jako velkým kritikem toho sdílení, protože on vlastně v minulosti se zapojoval do těch diskuzí taky, že když se tady začínali budovat LTE sítě, tak byl právě v komunikaci s O2 a s T-Mobilem, ale oni ho nakonec mezi sebe nevzali. Takže od té doby Vodafone zase jako najela tu linku, že prostě to je špatný, to sdílení, že úřady to neměly dopustit, že ČTU prostě na hovno a Evropská komise by tady měla jako zasáhnout a podobně. A to vlastně Vodafone zhodou okolností Vodafone Group, teda jako vlastník toho českého Vodafonu, tak asi před 2 týdny oznámil, že mobilní sítě nebo mobilní vysílače vyčlení do zvláštní firmy. Mobilní vysílače všech těch jako poboček. Jo, takže celkově to jsou prostě jako nějaký vyšší desítky tisíc vysílačů po celé Evropě, který budou vlastně jako v nezávislé firmě, která bude jako sesterskou společností Vodafonu. A ten důvod, proč tohle chtějí oddělit, je mimo jiné ten, aby usnadnili právě to sdílení sítí, jo? Že najednou, pokud se tady objeví nějaký jiný operátor, že nebude muset jednat s tím Vodafonem, ale prostě bude jednat s tou novou společností, která se jmenuje Towerco, a jako to sdílení by mělo být prostě jako výhodnější pro všechny a levnější a tak. Takže i prostě Vodafone, který jako v Česku jede ten narrativ, že jako to sdílení je špatný, tak prostě ta jeho matka jako říká, ne, sdílení je dobrý, my to podporujeme a prostě bude to fungovat asi i v Česku, že jo, protože jako česká pobočka nepůjde proti té mateřské společnosti. Tak teď teda jako úplně nevím, co si z toho vzít. No, já taky nevím. Rozhodně je to, bude to důležitý precedent, pokud Evropská komise náhodou rozhodne, že tohle je fakt špatný, tak jako do budoucna to může způsobit jako velký problémy, protože mluví se o tom, že třeba 5G sítě by bez toho sdílení ani budovat nešly, protože u těch 5G sítí se počítá s tím, že sítě se zahustí, takže vznikne ještě mnohem více vysílačů, že prostě budou jako v obcích, v městech, že jich bude mnohem víc. A bez toho sdílení prostě bude problém, že jo? Protože když tady máš na trhu 2, 3, 4 operátory a aby každý měl vlastní antény někde na nějakých střechách nebo věžích, to je jako nepředstavitelný, že jo? Mnohem větší logiku dává, když prostě bude ten vysílač jeden a oni se tam prostě o to nějak podělí, že jo? Dneska těch modelů, jak sdílet sítě, je víc, že jo? Od nějakého pasivního, že prostě používají jenom stejný stožár a nějaký ty kabely, které k tomu vedou, nebo tak, ale mají tam vlastní antény, nebo prostě už používají stejný ty vysílače, stejný ty antény a sdílejí třeba i pásmo a pak si to rozdělují prostě na nějaký softwarový úrovni. Jo, těch modelů je hodně a jako takhle to asi do budoucna prostě bude fungovat a Evropská komise, jako nevím, co je v jejím zájmu, nebo jestli si fakt myslí, že tohle je tak špatný, když nevím. Já tohle taky jako osobně neposoudím, protože jako nejsem úředník, nejsem operátor a úplně nevím, na kterou stranu se v tomhle bodě postavit. Jo. No, jako subjektivně se mi na sdílení sítí jako takovým nezdá nic špatného a rozumím tomu, že čistě z praktického hlediska a bude to platit víc do budoucna, prostě nebude možný bez toho existovat. A na druhou stranu jako chápu, že když se spojí 2 největší operátoři v Česku, že ten třetí na to možná opravdu může nějakým způsobem doplácet, jo, tak asi možná o tom to je teda za mě. Asi o tom to je, ale jako Evropská komise v tom závěru, pořád jako říkám, je to předběžný závěr, tohle nějak nespecifikovala. Jo? Tam ona říká, že to sdílení může mít efekt takový, že prostě ty sítě nebudou jako dobrý, ale zase jako nějaká nezávislá měření od třeba společnosti P3, která monitoruje právě sítě v celé Evropě, tak ta právě ukazují, že ty české sítě jsou dobrý. Myslím jako po té technické stránce, že tady máme tarify špatný, to, ano. Jako, to je jináčí otázka, ale jako po technické stránce, ať už mluvíme o pokrytí nebo těch dostupných technologiích, teoretických rychlostích nebo i praktických rychlostích, tak ty české sítě jsou na tom jako dobře, je prostě ve srovnání jako s nějakou světovou špičkou, takže jako nevím, co přesně O2 a T-Mobile dělají špatně. Špatně podle mě teda je to, že do toho sdílení nepřizvali i Vodafone, jo. Ale Vodafone vybudoval jako schopnou síť i bez nich, ale asi za to víc zaplatil, těžko říct. Každopádně já jsem řekl, že to je český specifikum, já jsem už vlastně i ten původní článek opravil, když jsem zkoumal právě tu zprávu Bereku, tak v Maďarsku, který je vlastně podobně velký, podobně lidnatý jako Česko, tak tam je ta situace vlastně úplně stejná, protože tam spolupracuje místní Telekom a Telenor, což vlastně jednička a dvojka, který shodou okolností mají taky 75% trhu. A tou trojkou na tom trhu je taky Vodafone. Takže, a aby toho nebylo málo, tak ten Telekom patří Deutsche Telekomu, kterýmu patří český T-Mobile. A Telenor patří Kellnerově skupině PPF, která zase u nás vlastní O2 a Cetin. Jo, takže tam je to vlastně úplně nejmlich stejný jako u nás. Akorát s tím rozdílem, že v Maďarsku tento rok vznikl ještě čtvrtý operátor, který ale teprve roste a jako nabírá zákazníky a tak. Což jako doufám, že třeba v Česku taky ten čtvrtý jako vznikne. Ale... Hmm. Mohl by vzniknout a mohl by spojit cíly s Vodafonem, teda, který je trošku odstrčený teďka. No to je právě otázka, jako, co by se stalo, jestli spojí si s Vodafonem, anebo třeba O2 a T-Mobile jako řeknou, hele, tak Vodafone, pojď k nám a prostě půjdem proti tomu čtvrtýmu, což už by byl asi jako z úředního hlediska nebo z toho antimonopolního hlediska asi jako větší problém. To asi ale jako, jsem zvědavý, jak se tohle vyvine, no. No, mě ještě napadlo, že bychom tady mohli dovysvětlit nějakou věc z minula, na kterou někdo upozorňoval v diskuzi. Tam někdo rozporoval, že ty si označil síť Vodafonu za nejhorší, myslím, v minulém podcastu z těch tří českých. Já jsem jako neřekl, že nejhorší, já jsem řekl, že asi není moc dobrá, ale já jsem to potom vysvětlil v komentářích, že jsem tak ani nemyslel jako mobilní síť, jako spíš služby, který poskytuje, nebo tak něco, že prostě byl marnej v těch pevných sítích a že prostě ty jeho tarify nebo technologie nejsou jako úplně jako top a podobně. Já už bych se v tom jako nemral. Myslím, že jsem se obhájil v tom komentáři. No, já bych jenom k tomu právě chtěl dodat, že jako když teda na to nahlídneš kriticky, tak prostě nevyhnutelně dojdeš k tomu, že těch možností, jak hodnotit kvalitu sítě, je víc. Můžeš hodnotit třeba, já nevím, pokrytí, tak to je docela jasný ukazatel. Můžeš hodnotit například rychlost té sítě, můžeš hodnotit ale třeba i to, jestli ta síť používá nějaké takzvané zelené technologie, což je třeba případ Vodafonu, který se tímhletím chlubí, že má vlastně jedinou zelenou síť v Česku, že jo? Což pro někoho může být plus, ale zase například z porovnání DSL.cz, který porovnává trvale rychlosti internetu mobilního i jiného v Česku, tak tam naopak Vodafone vychází jako, že má nejpomalejší síť. Takže pokud někdo řekne, že Vodafone má nejhorší síť, tak je sice samozřejmě potřeba to nějak specifikovat, ale prostě může mít pravdu. Jo. No, ten můj výrok se tam trochu jako ztratil v nějakým jako šumu. Vodafone, vlastně i ten komentář, který na tohle upozorňoval, tak říkal, že právě ta organizace P3, která hodnotí mobilní sítě v Evropě, takhle to právě označila síť Vodafonu za nejlepší v Česku, jo, takže... No, jasný, ale to, tak já, dobře, já zase nevím, jako při hodnocení, z čeho vycházeli, ale... No, oni hodnotí právě tu... Všechno? Jo. Kromě těch jako tarifů, tak prostě teda jako tarify nehodnotí, ale hodnotí i to pokrytí, i tu prostě kvalitu signálu, že oni mají nějaký jako auta s anténami, jezdí po kraji a měří a analyzují a tak. Jako dělají jako, takovou jako hodně detailní práci. Není to jenom, že by seděli u počítače a opisovali něco z webových stránek, to ne. Jo, ok. Ono to sdílení sítí mezi českými mobilními operátory mě trochu přivádí k myšlence, že například pevná síť jako telefonní dráty, když to řeknu lidově, tak to máš vlastně v Česku de facto taky jenom jednu, že jo? A nebuduje to jakoby víc subjektů, ale teď to spravuje prostě jedna firma, která se jmenuje Cetin, předtím to měl někdo jiný a předtím ještě někdo jiný. A jako svým způsobem i tohle je jako možnost, že prostě vzniká jedna síť a na základě té si potom prostě jednotliví operátoři nakoupí prostě tam ten prostor a prodávají tam své služby v té síti. No, v minulosti se o tom mluvilo, že by ministerstvo vnitra nebo kdo mohl získat třeba jako celý to spektrum, o který se teďka bude soutěžit v tom jako 700 MHz pásmu. Hmm. A že by potom jako přeprodávalo kapacitu právě těm operátorům na nějaký komerční nebo velkou obchodní bázi, ale to je podle mě jako nesmysl. Jako je dobrý, když tady jsou prostě tři nebo více nezávislých operátorů a že si konkurují prostě i v té infrastruktuře, než kdyby tady byl jeden monopol, který tady bude velkou obchodně to přeprodávat ostatním, podle mě ta konkurence by tam byla mnohem horší. Jo, u těch pevných sítí zase tady Kdyby tady byl jenom CETIN a neměl tady právě tu konkurenci v podobě UPC nebo nějakých regionálních operátorů, tak podle mě by to bylo jako stejný peklo jako v minulosti, když tady prostě byl jenom ten Český Telekom, že jo, který jako je tou jako tím původcem, nebo jak prostě v něj se ten CETIN nakonec nějak vyvinul. Jo, podle mě by to bylo jako špatný, kdyby tady byl jenom jeden a přeprodával to tím ostatním všechno. Taky bych se toho asi osobně trošku bál. Nicméně je to jedna z těch alternativ a pokud ti operátoři mezi sebou budou sdílet sítě, tak, nebo tu infrastrukturu, tak vlastně do nějaké míry jako ten model vlastně bude existovat. No, Evropská komise, zopakuju to už asi po pátý, tak byl to předběžný závěr, ten finální prostě může přijít, já nevím, to ani taky to nemusí být tak rychle, že? Protože když třeba řekli předběžný závěr toho, že Google porušuje nějaký jeho antimonopolní pravidla, tak přišel předběžný závěr a ten jako finální nějaký, tak na to přišlo asi až po třeba 2 letech, jo? Takže to rozhodnutí v tomhle ohledu to může zase přijít prostě někde v roce 2021, kdy tady už budou 5G sítě, budou to tady jako sdílet a co potom jako ti operátoři to jako roztrhnou a bude si to každý spravovat sám, to podle mě je nesmysl a nevím. No, jako jestli to vůbec bude relevantní tedy. No, já si myslím, že T-Mobile a O2, respektive CETIN, takže prostě Evropskou komisi jako umlátí argumenty, že to, co dělají, že je vlastně dobrý a že to prospívá trhu. Takže tak. Takže počkáme si na to. Počkáme si na to. No a někteří si počkají třeba i na balík, který si objednají v nějakém e-shopu. To je poslední zpráva, který se budeme tento týden věnovat a jde konkrétně o to, že Asociace pro elektronickou komerci, to je taková organizace, která združuje více než 500 českých e-shopů, včetně těch největších jako Alza a podobně, tak tento týden vydala zprávu, že Česká pošta nedoručuje balíky tak, jak by měla, že si na to zákazníci stěžují a že jako nějakou spoluvinu dávají i těm právě těm e-shopům, který za to vlastně nemůžou, protože tu vinu tam nese Česká pošta. A konkrétně jde o to, že i když si zákazník zaplatí službu balík do ruky, která takže by ti ten pošťák měl donést ten balík jako k tobě, že by ti měl jako zazvonit u tebe a předat ti to, ty to podepíšeš a nazdar, takže tohle vůbec nedělají a že jako v řadě případů, takže ti tam rovnou do skránky hodí lístek, ať si proto zajdeš na pobočku pošty. Což je způsobuje jako několik problémů. Za prvý to, že na toho zákazníka nebo toho, kdo si něco objednal na internetu, tak to přenáší prostě nějaký úkol navíc, že musí někam zajít, i když prostě na to čekal doma. Takže s tím má více práce a ty e-shopy za to zaplatí více peněz, protože to doručení dá na poštu je levnější než to doručení do té ruky. Takže je to zvláštní, no a podle nějakého průzkumu, který se nechala ta asociace vypracovat, takže snad až 17% těch balíčků objednaných, aby byly doručeny do ruky, tak skončily nakonec vlastně na té poště. Což ale nevíme, jestli to třeba bylo i tím, že ten balíček se nikdo nevezvedl, že nebyl třeba doma, to jako z toho úplně nevyplývalo. Je to teda možný, úplně si nemyslím, že by Česká pošta byla až, že by tam byly až takový jako ignoranti, ale šéf té asociace tak říkal, že už se s tím sám setkal s tímhle problémem a že to, jak to v poslední době těch stížností vzniká, takže si myslí, že už to není problém těch jednotlivých doručovatelů, ale že to je systémový problém prostě napříč celou poštou, což je ta hlavní otázka do té diskuze, jestli si myslíš, nebo jestli si myslíme, a jestli si myslíte i vy, naši posluchači a čtenáři, a jestli je to fakt jako systémový problém a jestli je ta pošta fakt takhle špatná a že na to doručování úplně kašle, nebo jestli je horší v tom než ti ostatní kurýrní společnosti. Jak to vidíš ty? No, jako dvě věci. Samozřejmě může docházet i k selhání jednotlivce, že někdo na to prostě kašle a chce si ulehčit práci, ale to si fakt myslím, že nebude systémový, že to budou prostě jednotlivý selhání a že to není ten problém, který tady řešíme. Já teda nevím, jestli k tomu pošta vydala nějaký jiný vyjádření, který by to potvrzovalo, ale pravidelně už několik minimálně let slýcháme zprávy o tom, že Česká pošta nemá lidi, že tam prostě chybí doručovatelé a doručovatelky. A já jsem si teďka jenom letmo vygooglil, napsal jsem do Google Česká pošta chybí doručovatelé A teď je tady prostě vlna článků, který se tomu věnujou a vesměs jako to vidíš, že nějaký takový článek vznikl před 2 dny. Řešilo se to před 4 měsíci. Řešilo se to loni v září. Řešilo se to loni v březnu. Řešilo se to ještě 4 měsíců předtím. Prostě každých několik měsíců médií proběhne zpráva, že Česká pošta nemá lidi na doručování. Třeba před rokem házeli nějaký číslo, že chybí kolem 10-11% doručovatelů jako na plošně v celém Česku. Takže kdybych si měl tipnout, tak já bych řekl, že tohle bude ten problém. A vycházím teď teda trošku i z osobní zkušenosti, protože já zase nebydlím v tak velkém městě. A musím říct, že ta pošta tady funguje, musím teda zaklepat jako opravdu dobře. Jo. Nestalo se mi, že by mi nechtěli ten balík doručit až domů ve chvíli, kdy já si zvolím doručení domů, i když teda já si rád nechávám doručit balíky na poštu, ale budiš. Ale tady prostě oni fungujou, nějak ty lidi mají a ty baráky prostě objíždějí. Co jsem pozoroval, tak většinou na to nedoručování si stěžují primárně lidi z velkých měst. A tam si myslím právě, že by mohl být problém v tom, že mají málo lidí u České pošty a ty lidi, kteří tam jsou, tak prostě nestíhají reálně obíhat všechny ty adresy, které by měli. Což je samozřejmě blbý, když za tu službu platíš, to je jako problém, ale jako tady podle mě vidět, že když prostě ty lidi nemáš, tak tu službu nemůžeš garantovat a i to se může stát, že ta služba potom nefunguje. Otázka třeba za mě asi nejzajímavější je, co s tím. No, pokud je ten problém v tom, že nejsou lidi, tak se ten problém bude ještě víc prohlubovat, protože Česká pošta, ne že by nabírala, ona spíš ještě bude ubírat, že jo, v minulosti rušila několik poboček, nebo slučovala více poboček v nějakých jako menších obcích dohromady a do budoucna vlastně bude ještě hodně snižovat stavy, protože někdy před měsícem tak generální ředitel pošty řekl, že se chystá velká restrukturalizace, která bude stát, nevím, asi 7 miliard korun, a v rámci níž vlastně pošta propustí 7 000 zaměstnanců, teďka mají asi 30 000, jo, takže v podstatě jako nějakou čtvrtinu zaměstnanců propustí a že se chtějí více spolíhat na ty balíkomaty, nebo jak se tam jmenuje ta jejich služba, nebo poštomaty, ne. To je prostě takový ty schránky, kde si to vyzvedneš sám, že prostě to bude jako víc jako samoobslužný. Taková ta automatizovaná pošta na ulici někde. No. A takže pokud ty balíky do ruky jako nebude mít kdo doručovat, tak jako nevím, no. Já osobně s tím vlastně taky jako musím zaklapat na dřevo, že s tím taky nemám problém. Já sice bydlím opět na malý vesnici, kde tady máme poštu a jako vlastně na ní nemůžu říct jako špatného slova, protože ještě se mi nestalo, že by mi ten balík, který jsem si objednal nějakým způsobem, že by ho nedoručili tím způsobem, nebo že by mi ho nedoručili vůbec, nebo že by se to na poště nějak zdržovalo. S tím vlastně jsem problém asi nikdy neměl. Ale zase, jako kdybych bydlel v Praze, v Brně, v Ostravě a měl tam zkušenosti s tamní poštou, tak můžu mít úplně jiné zkušenosti. Ale já jako osobně jako fakt s Českou poštou problém nemám, ale jako nemám problém ani s těmi kurýry, jo, takže možná jsem jenom jako šťastlivec jeden z milionů, který jako tohle nezažívá. No, vidíš. Když už mám problém s doručením, tak je to vlastně není to problém nikdy toho doručovatele nebo té jako kurní společnosti, ale spíš toho e-shopu. Já třeba v minulosti, já už třeba asi si nikdy nic nekoupím na mol.cz. V minulosti jsem tam vždycky, co? Jak to? No, protože v posledních asi 2 nebo 3 letech, tak jsem si tam vždycky něco koupil náhodou, mě zlákala nějaká akce na Black Friday někdy na podzim, něco jsem si objednal a prostě v jednom případě mi to nedošlo, protože to prostě byl o to velký zájem a prostě oni nestíhali nějak asi obnovovat ten web, takže prostě se to vyprodalo a ta věc tam nebyla. A prostě jo. Řekli mi to asi po měsíci, když už prostě byly Vánoce, že jo, a to byl objednaný dárek. Potom mi to přišlo nějak zase hrozně pozdě, až fakt po tom měsíci, ani se neomluvili, zase vymluvali se na Českou poštu. Přitom si myslím, že jsem to snad ani jako přes Českou poštu objednaný neměl, nebo jako to doručení. A pak tam byl ještě nějaký jeden problém. Prostě objednal jsem tam něco 3x a 3x z toho byly nějaký potíže. A nevím, jestli to je právě u nich jako systémový problém, že to prostě na ten černý pátek nestíhají, anebo prostě nestíhají celý rok, nebo já nevím. Jo. No to jsem zaznamenal, myslím, Jindřich Šídlo psal taky kolem těch Vánoc, že přesně to bylo něco, jako že balík nedoručili, když garantovali doručení, nebo ten produkt snad jako nakonec byl vyprodaný a prostě nedodali, neumluvili se, bylo to takový mrzutý asi, no. A taky jako MOL, jo? MOL.cz, ano, aha. Tak. Nevím. Každopádně ty si tam někde zmiňoval, že třeba Česká pošta se možná bude víc opírat o ta automatizovaná výdejní místa. A já jsem rád, že jsi to zmínil, protože já jsem se právě chtěl zamyslet, když už jsme technologický web a technologický podcast, aspoň plus minus technologický, tak jak by ten problém, který tady máme, mohly vyřešit technologie. Ty výdejní automaty jsou určitě jako jedna z možností, vzhledem k tomu, že pošta má problém s lidma a navíc lidi stojí spoustu peněz, tak je to ekonomická možnost a věřím tomu, že pro spoustu lidí i jako příjemnější, protože prostě nemusíš se zabývat nikde žádným člověkem za přepážkou, ale přijdeš někde, naťukáš nějaký číslo, něco a jako dostaneš svůj balíček. Samozřejmě nemusíš to preferovat, ale věřím tomu, že to jako zaujme. No ale já právě, jakkoliv třeba na Českou poštu jsem nedal dopustit a měl jsem jí třeba mnohem radši než kurýrní služby, které mě nevyhovovaly z nějakých různých důvodů, které asi nebudem rozebírat tady teďka, tak v posledním, já nevím, půl roce, roce hodně využívám zásilkovnu, jo? Protože ona u nás do té doby nebyla ve městě, ale vlastně tady někde v trafice vznikla před pár měsíci, nevím už přesně jak to je dlouho, ale co vznikla, tak kdykoliv, kdy e-shop nabízí zásilkovnu, tak si to nechám doručovat tam. A to samozřejmě musím přízemně říct, že je to vlastně i daný tím, že to je nejlevnější způsob přepravy. Ale samozřejmě zásilkovna až donedávna fungovala, takže to zboží tam mohly doručovat jenom e-shopy, že jo? Ty jsi nemohl jako posílat sám balíky, takže tam ta pošta stejně vlastně byla nevyhnutelná pro tebe. Ale to se vlastně, není to tak dávno, co se to změnilo. A vlastně jako úžasný, jak ta technologie dokáže uvést nějaký jiný model v kombinaci, jo, jako alternativu k poště v kombinaci s tím, že teda nějaký, nevím, provozovatel, nějaký provozovny obchodu, trafiky, něčeho, prostě zároveň souhlasí s tím, že bude fungovat jako zásilkovna a bude u sebe nějak ty balíky uschovávat a přijímat je a vydávat je. Že vlastně ty dneska vemeš smartphone, zadáš tam nějaký prostě údaje a odneseš balík a v zásadě je to hotový, že jo, když to teda zjednoduším. Což si myslím, že je jako i atraktivní vůči tomu, jak to funguje na té poště, protože tam, když běžně přijdeš, tak tam, že jo, vyplňuješ nějaký formuláře, nějaký ty podací lístky nebo něco. No, aspoň teda doufám, nebo myslím, že se to nezměnilo zatím. Pořád to tam je. Pokud nemáš tu jejich kartu, když máš tu jejich kartu, tak tam ty podací lístky vyplňovat nemusíš. Ano, tu jejich kartu mám, protože jejich služby využíval jsem pravidelně, ale prostě pro člověka, který potřebuje poslat občas něco, tak jako, že jo, mít jako mobilní aplikaci je prostě jednodušší. A navíc jako ten model těch zásilkoven, že když ona to není jediná služba svýho druhu, ale ten model zásilkoven vlastně je super v tom, že zase jako trošku to jako vzniká nějaká ta sdílená ekonomika v tomhle případě. Tady, když do toho zapojuješ technologie a mobilní aplikace, tak zase tím asi připravuješ o tu možnost tohle využívat prostě podle mě jako seniory. Jo, že to určitě. Prostě budou tady vždycky prostě babičky a dědečkové, kteří budou chtít si zajít na tu poštu, že tam chtějí mít ten osobní kontakt s tím člověkem, že si tam jako chtějí to zaplatit na místě, že jo, hotovostí a nechtějí řešit nějaký schránky, kde tam budou něco ťukat a platit kartou nebo něco takového. Ale zase je otázka, jak moc tady tahle skupina lidí si objednává něco třeba v e-shopech. Ale vlastně to nemusí být e-shopy, že jo, můžou zavolat, že jo, v televizi vidět nějaký teleshopping, že tam se prodává zázračný vysavač a objednají si to a tak jim to vlastně asi doručí pošta, no, ale nevím. Jasně, nebo taky záleží, kolik oni posílají balíku, že jo, někam, aby takovou jako službu využili, jako tu mobilní aplikaci třeba, ale já si myslím, že ano, samozřejmě exkluze téhle skupiny je určitý problém, ale myslím si, že tím, jak budou dorůstat noví seniori, kteří už budou zdatnější s tím mobilem, tak prostě postupně to ten problém přestane být. Samozřejmě je otázka, jestli tradiční služba jako Česká pošta i se všema jejich pobočkama a přepážkama zmizí, že jo? Já si třeba nemyslím nutně, že oni zmizej. Jo, oni trošku ustoupí do pozadí, už tam ustupují díl, ale věřím tomu, že tady pořád budou, že ono to máš, to je trošku, jako už bych měl nějaký srovnání třeba s bankama, že jo? Máš banky klasický, který jsou drahý z našeho pohledu, ale proč jsou drahý? Mimo jiné, protože platí spoustu lidí, mají prostě budovy, že, nebo pronajímají si prostory a mají spoustu poboček, což je pro někoho velká výhoda, že si na tu pobočku může zajít, pak je tady spousta lidí, jako seš třeba ty nebo já, který o ty pobočky nestojí, ale chcou mít naopak levnější službu a pro ty jsou naopak dobrý ty nízkonákladové banky, že jo. No ale tak, jako na tomhle způsobu to už dneska funguje, že jo? Protože tady máš x těch kurýrních služeb, a který do jisté míry poště konkurují. Alespoň teda v tom posílání balíku, že jo? Když chceš poslat dopis nějaký, tak už je to problém, tam už je to, nevím, jestli to jako vůbec podporujou, nebo já jsem to teda ještě nevyzkoušel, ale asi to možná ani nebude moc levný. Těžko říct, jako na ty dopisy nějaký, to asi pořád jako Česká pošta je asi nejvhodnější, ale já si myslím možná, že na ty dopisy má skoro fakt monopol. Já si vůbec nevybavuju, že bych někdy viděl u kurýrní služby možnost poslat dopis, ale jako třeba se pletu, jo? Nebo u těch běžných teda služeb. Ale na druhou stranu ty kurýrní služby nejsou konkurence, jako jsou konkurence, ale ne úplně přímá v tom smyslu, že prostě oni nemají ty pobočky, že jo, v těch městech. Zatímco třeba ty služby a la zásilkovna, opravdu tam už si někam můžeš zajít. Můžeš si tam ten balík nechat poslat a můžeš ho tam jít odevzdat. A prostě můžeš se, jako vlastně to je něco, co je pro mě třeba strašně, strašně výhodný. Protože ty kurýrní služby mě nevyhovujou v tom, že ty seš závislý na tom, kdy oni přijedou. A oni do každé oblasti jezdí v trochu jiný čas, podle toho, jak to stíhají. A ty prostě buď seš doma, nebo nejseš. Když nejseš, tak se s něma musíš domluvat, aby to nechávali někde jinde, nebo aby ti to přivezli. No prostě je to hrozně komplikovaný, někdy je to neřešitelný, pak musíš odkládat to, jo, to doručení. Když třeba přijedou na tu poštu, nebo prostě dostaneš balík do zásilkovny, tak ho tam máš a můžeš si ho jít vyzvednout prostě zítra ráno třeba, nebo zítra večer, jo, nebo tak. Jo, to je dobrý postřeh. Vlastně u nás i třeba pošta jezdí vždycky ve stejnou dobu, ale třeba ti kurýři to jako vozej tak nějak, jak se jim zachce a někdy prostě tě, že jo, ráno v 6 hodin přijde SMSka, dneska vám doručíme balík prostě mezi 6 ráno a 6 večer, tak buďte doma a pokud ne, tak zavolejte zpátky, no, jako tam je to někdy vtipný, no. Jako podle mě řešením v tomhle zase, pokud do toho zapojíme technologie, tak může být právě jako napojení na nějakou aplikaci, nebo přímo, že třeba budu mít, že v těch vozech budu mít nějakou GPSku a ty budeš moci tu jejich polohu sledovat na mapě a nějak tak jako odhadneš, kdy asi k tebe třeba doručí, což jako některý kurýři to mají, že myslím, že no, teď DPDčko to má, nebo někdo ještě, nevím. No, DPDčko, ano. Jo, ale podle mě to nebylo úplně spolehlivý, protože jsem to jednou testoval a nějak to zrovna bylo zaseklý, oni už mi ten balíček doručili a vlastně to auto stálo pořád někde jako úplně, úplně mimo, takže nevím, jak to byla chyba jako jednorázová, nebo je to problém nějaký jako větší, to nevím, ale to sledování jako může hrát jako tam zajímavou roli v tom. No to určitě, jako ano, DPDčko to sledování má docela pěknou celkově webovou aplikaci, ale taky se mi stalo prostě, že ráno jsem třeba kurýra viděl na mapě, ale pak tam nebyl, pak prostě zmizel a já nevím, jestli on si vypnul tu GPSku nebo prostě nějak selhal ten systém, těžko říct a už se ta poloha neaktualizovala a tím pádem já jsem prostě nemohl nějak odhadovat, kdy přijede. Na druhou stranu z vlastní zkušenosti, co si pamatuju, tak ty kurýři jezdějí, vždycky to jako k nám stihnou jako v přibližně podobnou dobu, což je většinou někdy kolem oběda nebo po obědě. Což jako je další věc, že jo, že jako třeba běžný člověk je v práci, no, tak pak jedině už si ty balíky asi objednává do práce, když chceš využít tu kurýrní službu, ale jo, nebo na tu pobočku, nebo do těch skříní, že jo, někde, no. No, když to jde, ale že jo. Mimochodem, ty jsi zmiňoval tu nějakou sdílenou ekonomiku a balíkomaty. Zásilkovny. Já jsem nedávno četl nějaký příběh člověka, který v té zásilkovně, nebo který svůj obchod jako pronajal, nebo začal tam nabízet právě služby té zásilkovny a musel toho počase nechat, protože mu tam chodili lidi, že jo? A on potom nestíhal, že jo? Prostě mu tam chodilo tolik těch balíků a musel pořád něco vyřizovat s těmi lidmi, kteří si chodili pro balíky, nebo něco posílali, anebo ty kurýři, že jo, kteří to tam převáželi, a že ho to právě stálo tolik jako práce a úsilí, že potom jako nestíhal tu jako svoji primární práci dělat. Takže jsem na to prostě musel vykašlat, protože to nebylo jako výhodné ani ekonomicky, že by se tam třeba na to najal jako dalšího člověka, který by tam se staral jenom o ty balíky. Jo. Takže, jasný, no. Jako no někdy se tohle může zvrhnout, i tenhle model. Ne, já tomu věřím. Já jsem právě i zaznamenal, nevím teďka, kdo to byl, ale na Instagramu někdo sdílel právě nějaký příběh, že má trošku jako s tímhletím problém, je to někdo, kdo prodává nějaké svoje produkty a že prostě má kolem sebe 3 zásilkovny, ale jedna prostě je permanentně plná, takže už nepřijímá další balíky, že jo? Pak druhá prostě má dovolenou 14 dní, takže se tam nemůžeš dostat a třetí je třeba už poměrně jako daleko od tebe, takže to může být jako určitě negativum těchhletěch služeb, jo? Že jsou odvislí od toho, kolik času mají ty lidi, který tu zásilkovnu provozujou. Když si prostě oni vezmou dovolenou, tak mají dovolenou. Jo? Ta služba není úplně jako 100% garantovaná. Takže to jako je jasný. Na druhou stranu si myslím, že ta zásilkovna, nebo teda ten její model, já tady furt říkám zásilkovna, ale to samozřejmě může být jakákoliv jiná podobná služba, tak ten model podle mě je funkční, čím víc decentralizuješ, jo? Že prostě není problém, aby i na menším městě tu zásilkovnu měli třeba 2 až jako 3 obchody, aby nějak se ta zátěž prostě rozprostřela mezi ně. No. Jestli to je potom jako výhodný to mít na 3 místech, jestli... Tak to je jako otázka, na kterou neumím odpovědět, no. Já jsem mimochodem přes zásilkovnu posílal balík jenom jednou, jakože bych já sám někomu něco poslal, nebo někam. A to bylo v Ostravě na sídlišti na Dubině. Byl to nějaký malý krámek s počítači a s počítačovýma hrama. Vešel jsem tam dovnitř, tam bylo asi 1 000 000 krabic, že tam si prostě fakt museli takovým tunelem. A celkově to prostředí bylo tak jako nedůvěryhodný, že už bych jako tam a aspoň přes ten konkrétní obchod jako asi nic neposlal, že jsem se jako hned jsem jako ztratil důvěru v nějaký jako listovní tajemství nebo něco, jo. Že když tam vidíš hromadu těch krabic, které jsou za prvý právě jako určený pro to odeslání, za druhý jsou to možná se tam jako do toho míchají i krabice, které prostě jako patří tomu samotnému obchodu. Jsem si říkal, ty vole, tak ten balíček už možná jako nikdy jako nespatří světlo světa, jo, že fakt někde skončí v nějaký černý díře a bude konec. Jo, tak pořád od té pošty nebo od nějaké jako kurýrní služby, která vím, že má nějaký svý vozy, má nějaký svý depa a svý jako profesionální zaměstnance, tak pořád tam jako cítím jako tu garanci, než u nějaký prostě tý zásilkovny, která to outsourcuje na nějaké jako jinačí prostě tam nějakou benzínovou pumpu a takovýhle jako místa. No to určitě, že jo, to slovo, který vlastně tady hledáme, je profesionalizace, že jo, prostě Česká pošta je profesionální organizace, která je konzistentní v tom, co dělá, má to nějaký řád, ty lidi nosí nějakou uniformu, na těch pobočkách nabízejí nějaký služby. A losy. Jo, a no losy, i když už myslím, už tam přestal ten tlak na to, aby ti furt nabízeli nějaký pojištění nebo takovýhle věci, myslím, že... Jo, ale ano, víš, co od té služby čekat a v zásadě tu službu dostáváš, když to samozřejmě tady v tomhle případě můžeš narazit, jak říkáš, no, na dost pochybný obchody, to už hold, jako musíš si vybrat, no, já musím zaklepat u nás třeba tady ve městě, je to jako v pohodě, jo, tady s tímhletím vůbec jako problém nemám, že bych se necítil, ale chápu to, no, že to můžeš tak mít. OK, tak máš ještě k tomu tématu co říct, nebo už to nějak uzavřeme? Asi už to uzavřeme, už tady zase pindáme docela dlouhou dobu a přece jenom je léto. Já jsem si jenom všiml, že na CNews ty dával do svého článku anketu, jestli se už lidem stalo, že by jim balík do ruky nepřišel domů a 86% lidí tady dalo, jakože ano, že se jim to stalo. Což je jako docela hrozivá statistika, ale já teda nevím, kolik lidí tam hlasovalo v té anketě, takže... A tak to byli nějací jako spovykaní Pražáci, že jo? Tam to nefunguje asi. No, hlavně to byli všichni nepřátelé pošty, myslím si. Jako není to rozhodně žádná reprezentativní prostě věc, to jako je o tom žádná. To ne, ale já třeba jako sám, když jsem dříve chodíval na Google+, nebo teďka na Twitteru a sleduju tam jako lidi různý rozhledy po celé republice, tak jako na tu poštu slyším spíš jako tu kritiku, než že by to někdo pochvaloval. Já myslím, že jeden z těch, který to tam chválí, nebo jeden z mála, tak jsem jako asi já. Nebo ne, že bych je chválil, ale jako nemám si na co stěžovat. Tak jo, jo. Jako chválit poštu, to by bylo až moc odvážný asi. A tak to já se zase nebojím. Jako tady s naší lokální poštou já musím zaklepat, fakt s nima nemám problém. Já myslím jako celkově jako instituce, jak funguje a jak mají prostě moderní systémy a to si myslím, že jako mají hodně co zlepšovat. A tak to určitě, ono konec konců stačí si vzpomenout na to, že ještě kdy pak zavedli platební terminály pro obyčejné platební karty na pobočky. Oni to zaváděli několik let a teď už to mají jako mít všude asi. No, minulého měsíce. To bylo hodně ostudný, jo, že tam nešlo platit kartou takovou dobu například, no, ale... Jo, oni třeba mají tu pitomou kartu nějakou, zákaznickou, a že to, potom mají ještě službu, která se jmenuje Pošta Online, a to se dá nějak jako spojit, a přes tu poštu online ty si můžeš objednávat, že jo, ty, ať třeba ti někdo přijde vyzvednout ten balík, nebo tam si můžeš generovat nějaký ty lístky, který potom na to přilepíš. No a když jsem si chtěl registrovat právě na tom webu, tak jsem zjistil, že potřebuji mít nějaký heslo k té kartě, což jsem žádný heslo k tomu neměl. No a když jsem si ho chtěl jako vygenerovat, tak jsem zjistil, že to nejde a že musím prostě poslat nějakou žádost a pak mi to přijde poštou a musím se to zaplatit. Jo, takže nejde takový věci jako triviální, tam nejde řešit online, že by mi to poslali e-mailem nebo SMS-kou nebo něčím takovým, ale nebo třeba datovou schránkou, že jo. Ale prostě musím to řešit jako takhle takovým jako sprostým analogovým způsobem, což mě jako urazilo. No, tak na to už jsem myslím tady taky někdy říkal, že když chceš třeba změnit e-mail, na který ti chodí vlastně ten, jak to říct, účtenka nebo ten papírek jako ksipu, že jo, jak se tomu říká. Není to složenka, prostě jako ten papír, kde vidíš jako kolik tě stálo sipo tento měsíc, tak taky, že musíš si zajít na poštu, nevím, možná už se to změnilo, protože už je to pár let, co jsem to jako chtěl dělat, ale když jsem zjistil, že kvůli tomu musím jít na poštu, tak jsem tam nechal starý e-mail a přeposílám si e-maily z toho starého na novej, protože to je jako fakt, to je šílený. To máš potom jako, i konec konců si zmínil ty datové schránky, že jo, chceš mít datovou schránku, takže oni ti řeknou, tady, nevím, klidně si na počítači vytiskněte formulář, ty si vytiskneš formulář, přijdeš s tím, ale musíš s tím přijít na přepážku České pošty, tak tam s tím přijdeš a tam paní veme formulář a z toho papíru, co ty jsi vyplnil na počítači, tak potom jako manuálně přeťukává znaky prostě zase do svého elektronického formuláře na svém počítači, což je jako úplně absurdní, jo, takže... No jako datové schránky jsou obecně takový podle mě nepřátelský systém. Já sice na ně nemůžu jako si vyloženě stěžovat. Já jsem rád, že tady něco takového funguje, ale to, jak to funguje, podle mě není úplně optimální a že to jako není dělaný moc pro lidi, jo? Že pokud to chtějí, aby to lidi používali, jasný. Tak by to mělo být fakt jako tak trochu stupidní jako e-mail, ale zároveň jako zabezpečený nebo garantovaný, tak jak to je teďka, jo. Ale ty tam prostě nemůžeš jako úplně poslat jednoduchou zprávu, tam prostě všechno se to posílá jako nějaká příloha. Je to hrozně komplikovaný, složitý a člověk, který jako nemá zkušenosti nebo má zkušenosti s e-mailem u Seznamu, tak tam z toho bude úplně jako vyjevený, co to po něm chcou, jak tam má něco odeslat komu, jak se tam jako řeší různé věci. Je to fakt jako hrozně zkomplikovaný. Český e-government v praxi. No ale myslím nicméně, že ty schránky procházely nějakým jako redesignem, že už by měly být víc user-friendly, ne? Trošku. To jsou, ale tam jde jenom o ten vzhled toho jako uživatelského prostředí, který je asi lepší, než byl předtím, ale tam spíš jsou jako nějaký jako principiální chyby, jo, to jak... Který se nezměnili. Který se nezměnili. Tak to je mrzutý. Ale jako nevím, do jaký míry jde spojit to, aby to bylo jako funkční nebo garantovaný a jako nějak jako úřednicky jako správný a to, aby to bylo jako uživatelsky přívětivý. Asi to nějak jde, ale... Já věřím, že jo. Když budou chtít, tak to řešení najdou, ale... To je systém, který spravuje Česká pošta, no, tak jako... No. A není to smutný tohle? Je to smutný. Proč si nemůžou najít prostě, najmout bandu UXáků, designérů, prostě takovýchhle lidí a udělat jako dobrý produkt. Jako, a teď my nechceme, aby byl špatný, my chceme, aby to bylo dobrý, že jo? Protože když to bude dobrý, my to budeme rádi používat, že jo, ale... Když se to platíme, že jo? Tak. Já nevím, je to moc smutný tohleto. No, tak už toho necháme. Už půjdeme spát radši. Jo, takže za týden. Čau. Čau.